حضور نماز کے لیے سر پر چادر اوڑھنے کا درست طریقہ ارشاد فرما دیجیے. چادر نماز میں جب اوڑھے تو سر سے اوڑھے اور چادر پھیلا کر اوڑھیے. چادر کہلا گئی جب پھیلا کر اوڑھی. اب بعض سائیں بھائی اس کو مفلل کی طرح وہ گڈی بنا لیتے ہیں اس کی, یا یوں سمیٹ کر سر پہ ڈالتے ہیں, سمیٹ کے ڈالی اور یوں کر لی. تو یہ چادر اوڑھنا تو نہ ہوا نا, یہ تو مفلر بن گیا آپ کا سردی سے بچاؤ کے لیے. چادر اور مفلر میں فرق ہے نا, تو اس لیے چادر کو پھیلا کر اوڑا جائے سر سے, اور دونوں سرے یا کم از کم ایک سرا کسی کندھے پر ڈال دیا جائے, دونوں ڈال دے تب بھی صحیح ہے. اب اگر نماز کے دوران یہ جیسے بعض اوقات نیچے آ جاتی ہے, سر سے نیچے آ گئے, تو اس کو درست کرنا چاہیے سیدھے ہاتھ کے اشارے سے کسی طرح بھی عمل قلیل کے ساتھ اس کو دوبارہ سر پہ لے آئے, ویسے ہی نہ چھوڑ دے چادر کو, کہ جو ویسے چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے حدیث شریف میں تنبیہ آئی ہے. چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد ساتویں کے صفحہ نمبر 299 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. ابو نعیم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امام اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.